أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا شدا وسمع تلاوت کړه دا سورة حج دا ولا سم آيات څخه شروع پر شپاره سم آيات باندې ختم شو. دا اولی برخه ده چې تقریبا تر دیارلسم آیات پورې کېږي. د دې رابطه د ماقبله سره دا ده چې مخکې د دوو ډلو بیان دلته سوی و چې زیاتیسته ځایونه در وښیم چې دا دوې ډلې چې چیرې سوي دي. یوه چې وه په دریم آیات کې چې تاسې کتلی سي د دې هغه صورت د دې دریم آیات دغه و چې و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ویتبع کل شیطان مرید. ځینې د انسانانو هغه دي چې هغه د الله تعالی خبرې ردوي بې علمه علم نه لري، نو ولې ردوي؟ ویتبع کل شیطان مرید، چې یو سرکش شیطان یو ځای دی هغه د ده پر دماغ سپور دی. نو یا د شیطانانو د قسمه شیطان د پیرانانو د چې هغه جنیات موږ ورته وایي، یا د انسانانو د قسمه څخه خو شیطانان دوه قسمه دي، انسي هم شته دا په انسانانو کې، جنی هم شته. نو چې هر شیطان مرید دی د هغه تابعدار دی، په هغه باندې پسې دی. نو دا یوه ډله وه الله تعالی د دې مذمت ذکر کړي، د هغو مذمت یې داسې ذکر کړي وو چې نو دی د داسې چا تابع دی. په پسې آیات کې ویلي وو چې کتب علیه انه من تولاه فانه یغدله ویهدیه الی عذاب السعیر. ول د شیطان په باره کې خو نه الله وایي دا ما لیکلي دي ګرسره چې هر څوک په پسې شیطان یې دوزخ ته رسوي. دا لیکل سوی ده ګارنټي ده چې د شیطان چې چا متابعت کاوه هغه به چیرې بی، هغه به دوزخ ته بی. خو منه دوزخي بی مو، نو خو د هغه مزمت څوک نوس. دوهمه ډله چې بیا ذکر سوې وه هغه په د اتم آیات کې ذکر سوې وه، ومن الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدى ولا کتاب منیر ثانی عتفه لیغدل عن سبیل الله. دا هم دغه رقم دی چې دی خو د الله تعالی په خبرو کې مجادله کوي، منیخی نه د ده سره ضروري علم شته، نه هدایت و استدلال د عقل ورسره دی، نه د کتاب منیر بیان ورسره دی. کتاب منیر آسمانی کتاب ته وایي، یوه خوا دادن داري مګر د حق مقابله کوي، بل کار یې دا دی چې لیغدل عن سبیل الله، نور خلک هم ګمراه کوي. هغه د مخه سړی چې مجادله یې کول هغه خپله د شیطان په لکۍ پسې و، نور ته نور فارغه چې گمراه کې دای چې دی دی دونه قدر دی دوغنه په جهالت کې غټه دی چې نور خلک گمراه کشي. نو دغه دې ډلې مخکې ذکر سیوې کده ایس په خبر پوسو دا دواړه د مجادلون قسم وو، دواړه منکرین و چې حق نه منل د الله خبرې نه منل، فقط هغه یو په خپل په شیطان پسیو دا بل په خپل د شیطان کارګر سره اجرا کاوه، نور خلک هم را دعوت و. اوس نن سبق چې دی دا لومړنی عیسی چې ده دا درېمه ډله اوس الله پاک سي بیانې دا به څنګه ډله ده دا منافق سړی دی فظاهر توبه کړې ده، مجادله نه کوي، د حق څخه انکار نه کوي، د مسلمان د کم طرزي په زړه کې هلته اسلام د دریشې نه دي نیولي، دی بس خپل کار ته ګوري که کاروبار سم سو په هغه ورځ دی خوشحاله دی، برا اسلام هم ته ښه خوند ورکوي ګرده، که کاروبار خراب سو برا واسي ناسي احمد لمانځه څه مې بد کړې نعوذ بالله دا کفریات برا وایي، په هغه ورځ دی خو آبادي دي. الله دغه هم دلته ذکر کوي دا درېمه ډله سوه د عبدالله ابن عباس رحمت الله رضی الله تعالی عنہ څخه روایت دی، هغه وایي چې مدینه ته خلک راغله اسلام یې ښکاره کړ، برای د خپل کار ته کتل که به کور ته ورغلی چې اوښه به لنګه سوی وه، یا به د مثال په طور هغه اسپ و ماجانه هغه به لنګه سوی وه، چا د ده زړه به غوښته هغه شی راوړی و، ښځه به لنګه سوی وه، زوی به راوړی و. برای به ویل یاره داسې شی روزي جن دی چې په دې جن مشرفه سوی یم، بس کار مې سم ولاکه بس چې آسان بلنګیږي هم چې ازما زړه غواړي هغه رقم شی راوړي، مانه که به د دندر خوښ شو بیا هم به ورته راوړي، یا به هغه مانه هغه ښځه کورنګه به ورته راوړي، که به وښه وم دغه رقمه کور والا هم دغه رقمه چې بل چې ازما زړه غواړي هغه رقم مې کارونه وس نو سم روان دي، خوشحاله بود اسلام د جنس صفت پې کاوه. او که به واپلا دا رقم سو چې کښنه اولاد به مړ سو هغه چې د ده به حیوان په نازیه دی به هغه به مړ سو، برای به ویل ول دغه سې ناسي جن دی چې زه په دغه جن مشرف وسیم ولاکه مې شادي کړي، برای به بیا د جن خو آباد کړي. دغه نو عبدالله ابن عباس رضی الله عنه چې د آیات دغسې خلکو بیان کړي، نو دا خو هغه دی چې منافق دی، ګوره په ظاهره په اسلام کې داخل دی خو د اسلام ریښې یې زړه ته نه دي شوی سوي، د اسلام حقانیت یې پر څه شي باندې پېژني، پر کاروبار یې پېژني، که کاروبار سم و اسلام حق جني، که کاروبار خراب و برای د اسلام څه دی خو آبادي دی. دغه یې ذکر کړي په جزای کې و من الناس علاوه ځینې د انسانانو څخه من هغه څوک دی یعبدو چې دی عبادت کوي الله د الله پاک، هغه دی خو مسلمان دی عبادت کوي، مګر څنګه عبادت کوي؟ علا حرف پر یو طرف باندې، طرف نو دغه دی پښتانه یو متل کوي برای وایي توره کښلې کونه کښلې، مانه ظاهر یې توره په لاس کې د سړی چې وایي جنګ کوي، مګر دونه کونه کښلې د جنګ پر یوه طرف بل طرف کېږي که دا مازې زور اغېزغلي، دا علا حرف دی علا طرف دی، د اسلام منځ ته ځان نه ورشوه کېدی، پر څنډه څنډه ګرځي، که چیرې خوا بده سو په هغه ورځ یې مرتد دی روان دی، د اسلام څه دی خوا پاتې دی زنجق سي، او که د ده کاروبار سم سو بره په اسلام دی خوشحاله دی، دا د حرف چې دی هغه د شي څنډې ته وایي، نو دی اسلام ته سم نور داخلېږي، پر طرف طرف ګرځي، د څه دپاره خو تېښته یې په نیت کې ده چې که کار نه و سم بره دی غورځي ځینو. دغسې وایي الله پاک و من الناس ځینې د انسانانو من هغه څوک دی یعبدو چې عبادت کوي الله د الله علا حرف پر یو طرف پر یو څنډه باندې، مانا د اسلام په څنډه څنډه کې ګرځي، هلته زړه ته سم دم نه شوه کوي، نو بره دی ولې پر دې څنډه څنډه ګرځي؟ تفصیل یې کوي فإن أصابه خير فإن أصابه که چیرې ورسېدی هو دته خیر خیر خیر، خو ما درته ویل مال کور والا یې ښه چا ته د زړه غوښته د زوی ارمان یې درلود یې زوی یې ورته راوړي، یا یې په حیواناتو کې برکت ولیدي، یا یې په تجارت کې برکت ولیدي، نو د څه چم کوي؟ اطمأن دی مطمئن و آرام سی بهی په دغه عبادت سره، بره پر دغه عبادت چې زړه بس ټینګ سي چې یاره دا ښه دین دی چې په دې دین مشرفه سوی الله مې کارونه ګرده سم کړي، دی دلته اطمینان حاصلوي. و ان اصابت که چیرې ورسېده هو ده ته فتنه تون امتحان، فتنه امتحان دی چې خپل په مال یې تاوان ګټ سو، عیال یې مړ سو، یا یې ښځه مړه سوله، دلته خدای په اسلام سي مشرفه سوی دی، ځان مشرفه بولي مانا په ظاهره په خوله، که دا ورسېده انقلب دی ګرځي علی وجهه پر خپل مخ، مار خدای د مخه لا په څنډه کې ولاړو، بس دغه ځای څخه دی خو آبادي دی، بره د اسلام څه دی پریشان دی، بره دی مرتد کېږي. کدای ستیس په خبره ښه پوهېدلی یاست چې دی علی حرف یاد کې علی حرف په څه چم کوه، بهرل که خیر ورسېدی اطمأن به، بارای نو اطمینان داسې بهی پر دې عبادت باندې. و ان اصابته که ورسېده وجه ته فتنه امتحان، امتحان دا تاوانونه دي، انقلب علی وجهه پر خپل مخ چې راغلی و پر هغه مخ ځغلی ده، چا سره بیا نه مشوره سته نه بلسته چې ماته ولیده را پېښه سو، خسره دنیا والآخره، علاوه خسره دی توانی دی دنیا په دې دنیا کې متوانیس ول اخرت په اخرت کې متوانیس په دې دنیا کې ولې توانیس نو دای چې مرتد سی وګرځي نو مسلمانان یې بیا پرېږدي نو خو چې ارزه په لاس ورلی خود د کار وکړي نو قتل یې په نصیب کېږي رسوا سو ادي چې مرهم دار دی اسلام ولکه په حق دا څنګه چې تاسو توان روزي ته د اسلام ولې خو بد شي اسلام خو پتا د څنې کړ د خدای تعالی د طرف په پیښه دي کدا د اسلام د جنت تر پیښه شو نو د دې دنیا تاوان هم ول اخرت د اخرت غي خو ام دي خو عذاب په نصیب سو ابدي د وجهه په نصیب سو خسره دی تاوان سو د دنیا په دې دنیا کې ول اخرت په اخرت کې ذالک دغه د تاوان چم د دنیا د ام د چا د ام د اخرت هو الخسران المبين هو دغن الخسران وتاوان دي المبين شکاره دا نو دی برملا تاوان دي چکشنه لا په پویږي چې د سیم دنیا خراب سیم اخرت خراب شي الله پاک په پای کې دغه ول چې ذالک دا چش د مذکور ذالک اشاره و دې مذکور ته د مذکور خود واش یان سول چې دنیا او اخرت یې دواړه خراب دغه دواړه خرابي چې د هو الخسران المبين دغن هغه شکاره تاوان دي برملا د شک وتل چې ارڅوک په پویږي پسیال او تالابس پرمای وینو دای که یچی شزوی مرد یدعو من دون الله ما لا یغدره و ما لا ینفعه یدعو دای رابوی رابلل منا ناری وی استمداد غاری کومک غاری جاری من دون الله ما سوا دا اللہ سخه ما دا حق شی رابوی لا یغدره چاغذ تاوان نسی رسولی هو دتا ولا ينفع او نغت رسول ليس هو دت سماناچ تاوان ليس رسول كدي عبادت ون كدي مسافر خدي بتناري وينو بترانن كي اغت عبادت كي نو كدي دج بت عبادت ون كي نو بت بارت تاوان ورسي يا وما لا ينفعه سمانا كدي عبادت ورتوي كي نو بت غات ورترسي خنيا غات فلاس كدي تاوان كدي عبادت نك يا غت تاوان ورسي كي ورت كي يا غات نرسي نو دي بيكلي سفر دغس شي مخر اري برا بابا غبتان ملا پر بي ون عوذ بالله يدعو دير ابو لي عبادتك من دون الله ما سوا د الله س ما د حق شي عبادتك لا يقدر چا غ ضرر نرسي هو دت كدي عبادت نو ورتوي وما د اغش عبادت کی لا ينفعو چاغه غټه نه رسی هو د تکدی عبادت ورته وکي کی ورته وکي غټه نه ورسی شنو دا بیا څه چل کی ذالک هو الضلال البعید ذالک دغه کاری چې د یوه مړی د اغش عبادت کی شمال نه غټه پلاس کدنه تاوان دغه نو هو الضلال گمراهی د البعید ولری یو څوک چې لږ نو کی گمراهی خو چې لا یو څوک ورته وژغیږي او بړی د جن خبرو کی برابر برته راوږي دغه کړه پر د شرک پر نه لاړی پر هغه څه باندې ګټ دا نو د لاج بعید بیا د چاناری هم نه اوري چې ا سناری پسی وایه باندې له کسری چې ډیر لري سنارانه ورسیږي بابا لار جه خواته تل تراس ذالک دغه کار نو چې په دغه سی عبادت دغه چا یو څوک پر اختص چې هغه ضرر او نفع نه په لاس کې دی سجدا ورته کی دغه نو هو د لاله گمراهی د البعید خوراجی يدعو لمن ضره اقرب من نفعه الا ويدعو دي بلنكي لخام خامن ده هغه غدره چ تکلیف ده هغه ضرر ده هغه اقرب نجدي من نفعه تر نفع ده هغه ده دسي چا عبادت کی زمبري چ ده هغه تر نفع یا ضرر چ شدی رنجدي کته و نفع نو چ شدی نفع که نو ده ده ده په دازړ کې ده سره جوړه کړی ده یا زه به دغه بت ته عبادت کوم د هغه قبرو ته به زه عبادت کوم ومن خو په آخرت کې که دا بند رالی دی به دي خلاصوي نو دا خو یو ګمان دی تا سره سپور کړی دی فلحال دي اوس ځان در بدر کې په کاپیر دي کېږي مړی نو خو دا تاوان یې نژدې دی که ګټه نژدې ده ګټه خو ستا په زړه کې تا یو ته هم سره سپور کړی دی چې داسې که اوس و نو دا خو چې دی سمدستي سودا ده چې دا ګمراه کېږه دغسې الله پاک فرمای یدعو دی رابولي له خامخامن هغه څوک رابولي غدره چې ضرر ده هغه ته اگه تاوان ده اگه اقرب و نجده دی لاس پا لاس دی نقد دی من نفعی تر گتر ده اگه چه دی وی اول تا با بیا گتر وکی اگه گتر ده که میخواد اگه مازستا و احمیات دارکم اگه خلقو بول سوری وی وی نانی ما با او دوشان و نانی تا با او دوشان ورشا اول تا پرتا ده ورشا اگه ده انگور یا ده شیط جور کری خوشه نو برا ورخه تای خونوسو چرا خستی وی نو بیا گولا جور کر برا بی اردس کل ده اگه که پوری نو پخوله بیا کر نو خونه پا پوری که ده مز بیا لاس اردس کی نو جان خطا بایسی نو دم دارا کم دنو نو نفع ده کمی خواه ده چه تا تا بی بیاده در رسی اگه خپل جان تا نفع نیسی رسی ول تا تا با ده کمی خواه شی ورسی الله پاک پدا پای که ده جی خبر وی لبیأس المولا و لبیأس العشیر لبیأس دیر بد دی المولا دغ مولا و کارسازه دا چې دی عبادت ورته کی دا بت دا چې دی ډیر بد دی ولبی اصل عشیر او دا ډیر بد ملګری دی. عشیر ملګری ته ویل کیږي لکه د شزی خاون ته د جې عشیر بلل کیږي خو د جې ملګری دی. نو دلته دا بد ته چې دی دی به په دې دوو حالو کې خالی نه یا به دا بت ته د یو بزرګ د یو مشر نه د یو رتبې والا په سترګه ګوري. نو خو برای مولا سو اداوی که د مولا په سترګه ورته ګوري مولا بد مولا دی ولا که دي کارسازي وکړي که د انډیوال په سترګه ګوري انډیوال دی بد انډیوال دی دا ولا که د لاس نیولو شی دی. نو دا بت بابا بت نه ښه انډیوال دی نه ښه متوجه دی چې پر تا متس خو هیڅ په وسه نه دي پرانو په دا پای کې دغسې ویل له بئسه ډېر بد دی. څوک المولا دغه کارسازي کوونکی چې دا بت دی چې دا د عبادت ورته کوي دا په هغه صورت کې چې دی هغه ته په یو غټ احترام قایل سي الله وایي دا بد مولا دی دا ولا بئس العشير دا بد عشير ملګری دی کته ته په غټ احترام نه قائل فقط ته زار سره مساوی ولا یو ملګری خو به مسی ملګری دی ملګری نه دی. نو د کراست دا باندې چې لا نه کی کراست خو لا چې یو شی خو دی نو دا خو چې لا نه دی. نو فسیدا ان الله يدخله وسنو چې دا درې ډلې ذکر سوی مخ کی یو هغه اوله ډال وچ په درېم آیات کې تیر سو بل په هغه اتم آیات کې بل دا اوس دی ول سم آیات سره شروع وسو تر دوغ درو ورسته نو خدغه درې قسم کافران سو د دې په مقابله کې نو اوس د مؤمن ذکر کوي الله په کوي نو اوس والا وایي چې تاسو یو شپه پالتي دروشه یو شډه ډال چې هغه د مؤمنانو د هغه سره الله سره چل کی هغه ورته وګړه چې الله کوم انعام ورکي اوغه ته خو هغه د ورځ ور لر ورکي خو دې دوه انجام خو معلوم دی. ان الله بشک الله پاک یدخلو داخلوی الذین هغه خلق امنو چې هغه ایمان راوړي دا یو وعملوا الصالحات وعملوا ضيع عمل کړي الصالحات د شو کارو دی چیرې داخلي جنات وهغه باغو کې داخلي هغه ځای کې به تجري چې بهیج من تحتها لان تر هغه باغو الانهار وږي نو چې باغی ام چی شي ام ولي نو ته خو غټ نعمت نو په جنت کې خو ډېر نعمتونه نور هم شته بنګلې نو نسته پکښې حوري وغلمان نو نسته پکښې دا ډېر ډېر د جنت دا باغونو دا ولې ډېرې په قرآن کې ذکر کیږي دغه وجه دا وه چې هغه سوجي خو چول و بیا بان و نو دی چې وده دی د سایو ډېر شکیان و چې سایه وای باغ وای ښه اوبه وای اوس خو نو هلته اسباب پیدا سول دوري هم درختې وشیان شته په خوا خو دغه رقم وچ چول اوبه نه پیدا کېږي د چشان کې نو اللهتعالی به دغه شیان ډېر ورته یادوله چې معنا دوی متوجه شي چې تر مرګ وروسته دغه شیان دي کېدای شي په خبره پوه شوې که نور نعمتونه خو نوم دي یوازې خو دغه نعمتونه نه دي خو د ازواجو په باره کې معنا هغه دي آیاتونه راغلي دي د ولو په باره کې چې عسل دي او شراب دي شګې دي دا ګرده دي خو دا شی ډېر ذکر کیږي. نو دغه څوک یادوي الذين امنوا وعملوا الصالحات ایمان ام غواړي ګوره عمل صالح ام غواړي نو دغه خلق الله داخلي جنات او هغه باغو ته تجري چې بهیږي من تحت لانې هاتر دغه باغو د تحت د هاتر منځ خو ملاقاري موږ ګایګي قصر وایو ګایګي اشجار وایو نو من تحت لانې هاتر دا چادر دا قصرو د جنت چې په دې کې بنګلېږي یا لانې در دا درختو د جنت الانهار ولي. ان الله يفعل ما يريد کتوانو دا خود د نور خلق خو به دیږي دا درې ډګي چې مخکې ذکر سوال نو چا د بوتانو عبادت کوي دا د الله تعالی د خبر مجادله چ کول د شیطان مرید تابعداران دا نور چې غلاجه کاوه کدا یې په خبره پوس وس نو دا خلق خو به دی الله پاک دې ته د چا مشورې ته ضرورت نه لره. ان الله بشک الله پاک یفعلو فعل کی ما د اغه یرید چې اراده یو کې الله ما اراده دغه رقم کړی چې زه او مؤمن ته جنت ورکوم دا بلکې نه ورکوم زما په اراده کې بیا څوک څه وایي الله عاجز کولی سي خو نیس عاجز کولی الله عاجز ګر سره نه لري. ان الله بشک الله یفعل فعل کی ما د هر هغه شی یرید چې اراده یې وکړي بس هغه کوي. من کان یظن که یو څوک دا فکر کوي چې الله تعالی ولا که د چا مرسته راڅه وکړي د دغه نبی یا د دغه مؤمنان یا د دې اسلام دا مرسته خدای نه کوي بس مرسته به زموږ کوي علاوه که د ده په زړه کې دغه خبرې نو بنده دي که دا زما مرسته د دې څخه دا الهي آزاد نو دی څنګه بنده یې خو د مثال په طور د الله تعالی وحي خدای ګرځي د اسمانو د طرفه سره راځي نو دی خو دې پلای ورسي اسمان ته وغورځي په خوانی غلی چې به دا کلا او ته خطر نو د دې څخه باغه دغه ور څخه ورسی پارسی په سر کې بنونه کې وسپنه چې ولونو غټه کلا بو دا نو زو ته نس پر خطر غل چا پهلوان بو نو اول به دا رسی سره ګلوله ک بره به وګرځي چې هغه به ما ځواښته اته به دلیر پر اوز غسه پر رسی چې رسی به اخو سره اوښته دی به د جواله پر سر باندې ولا نو دې دې پلا رسی اسمان ته وګرځي بیا دې په هغه رسی پسې وخیژي ور دې سي بارا دې دوری هغه وحي بنې کې چې بلاکې ورته راوځي بنده کولای شي نه الله پاک نو خو نه سي کولای وحي زما کار دی چې چاته کوم هغه ته کوم جنت زما کار دی چې چاته کوم هغه ته کوم دغه فرمای من هر هغه څوک کنه چې یظن دې ګمان کوي انده دې لن ينصره الله لن ينصره چې څکله به کومک کنه کې هو دغه نبی دا د حضرت نبی علیه السلام تراجه دی الله الله پاک د دو ګمان دغه دی چې الله پاک به څکله د دې امداد ونه کی په دنیا په دې دنیا کې مې امداد ونه کوي چې دای به کامیاب کیږي دای به بیا دلته پاتې نه شي دای به بیا لکه په حق کې به په مدینه د پایتخت کې ده والآخرته او په آخرت کې هم چې په آخرت کې به جنتونه ګرځي د دې هغه درخ کې واغه ولې به ګرځي د دې چې د دې ګمان دغه چې الله پاک به د نصرت نکي نه په دې دنیا کې د دې دنیا نصرت څخه کامیابی د شپه مجنه کې ریاست کړ سره جوړ او د دې دنیا کې دغه چې بیا د کامیابی او نصرت دی هغه خو به هغه د جنتونه ګرځي د دې فکر دا دی چې دا به نکي نو الله پاک وایي زه به د ته چالو روشم پل يم دود دې غزول وکي مات خو د غزول کښول بودی دې غزول وکي به سبب په یو رسی د رسی ته په عربی کې سبب وایي سبب خو د یو شی ذریعای نو رسی خو د ډیر شیانو ذریعای د ساتو په پجه نه راخی چې رسی نه څنګه برکاجو او دې شل غز لاندې وبږي نو خو د رسی سبب سوله په رسی باندې بوت نه راوړ کیږي یو سړی دی دیوال ته نه پرخیږي نو دا سبب چې ذکر کیږي لکه په نور اسباب کې کاری رسی تم سبب وایل کیږي نو الله پاک په فریم دود دی غزول او غرزول وکي به سبب په چا سره پر رسی سره مد ما دا کښول ته وای رسی جوړ کښ پوری دی الا سما او اسمان ثم بیات یقطع دې قطع کې چې هغه وحي چې هغه نصرت الله راضي نبی علی صلاتو والسلام خو د وحي په ذریعه نه ساتو ترتلې ورته چې قطع دي کې دا غزایته په ملاقات پامې ثم یقطع دا ترجمه چې ما وکړه د حکیم الامت رحمه الله کړې چې بیا جنو دې چې د اسمان ته پر دا رسی وحي چې دې قطع کوم هغه وحي چې التقطع هغه نصرت چې التقطع کې خو د اخر سره روان دي نور مفسرین داسې نه وایي هغه وایي ته دې مطلب دسی دی لکه په پښتو کې تاسو په خبره سر خلاص کې دلته بارا په پیژې یو سړی دی یو کار نه دی خوښ بلې کوي دا بل سړی څورته وایي چې شل واره کنه پرې خو ته بخې کې ولاته بل شي کې وکړ کله یې په خبره پیژې شل واره ځان سره دوری وایسته کې زه دا کار کوم نو دلته وایي الله دغه سوی د نور مفسرین وایي چې ته اسمان ته وخېژې ځان چې دی ورسې بره د رسی سر ولې پرې کړه هغه ځان را شواکه ګرځره مانا چې ځان مرکه د اسمانه راشه واکې سیری و چې ځان ارسه تاکله تاکه کې دوی وېسته کې دا غسی ورته وایي چې مانا په ځان ارسه وکې ولکه د پیغمبر علی السلام له سرت بند کې که پر تاسو لګیږي که بد لګیږي چې ارسه ځان پرې خو ته بخې کې ارسه ځان پر چی شي باندې مانا ځان د مزیک مزیک وایي په ستانه دا ګرځ لا چې نه کاری وایي چې ارسه ځان د مزیک مزیک وایي دا کار دا غسکیر الله دا غسی ورته وایي که څوک دا ګمان کوي چې الله به د نصرت نکي وي خو ځما خو به دې الله وایي ته خو به د کوونه س اسمان ته رسی وګورځو د با مزان مره شو یا یې د اسمان د کنګری سره ځان را خطا کړه ته رسی پریک د یقطع مفعول څوک سمه بیا دې یقطع دې قطع دې څوک دا رسی دې قطع کې ځان جره وګورځي ځان دې د مزیک وایي لا اغه نسرات ولا خطرش اغه بکیش که څه خو به دیږي که دنده به دیږي که ځان د اسمان را غورځي که د بام را غورځي او حکیم الامت صاحب څنګه وویل اغه ول سم بیا دی یقطع دی قطع که نسرات کی دورې بند کی ورج بند ولای شي نیسی بند ولای د الله په مقابله کې د چا زور نه رسی چا لا وې زنه سرت محمد علی السلام کوم ته وای نه نه پرځم چی وکم نو دا دواړه تفسیر په خپل ځای کې سیږي زه به بیرته راوم من هر هغه څوک کنه چی یظن دای ګمان کوي ان د دې لن ينصره چې هیڅ کله د کومک کو نه کې هو دغه محمد علی السلام الله علیه پاک په دنیا په دې دنیا کې دلته جم کومک نه کوي وال اخرت په اخرت کې هم نه کوي چې جنت ولرور کی نو چې دای دا ګمان کوي فل يمدد دای د غزول وکي به سبب په یو رسی الا سما او اسمان ثم بیا دې نو یقطع دې قطع دې کومک دوری کې وس رسیږي یا ثم بیا دې یقطع دې رسی پرې کې ځنجر و غورځیدم ځکه دې وې شرکه غو کومت نسقطه ادي پسې پسې فل ينظر فل ينظر دې بره وګوري هل ايا يذهبن تگ کی زائلی قیده دغه د چم ما هغه شی زائلی یغیزو چې دی په غضب کې اچي دی خو په چا په غضب کې جوړي چې د نبی علیه السلام امداد کیږي نو دی چې دغه چم وکړي چې رسی جار کې در اسمانه بیا په اسمان کې ورسې برای زه دغه د کومک سوری تړم په دغه باندې دغه کیږي هغه کومک تړل کیږي ما یغیز خو دغه شی هغه شی چې دی په غضب کې اچي چې د پیغمبر کومک دی هغه وحی چې پیغمبر ته را روانې دي نو چې یا دی رسی پرې کړي ځان د مځکې راوګرځي هم هغه شی نه قطع کیږي چې هده ته درد وربولي او که دی هغه سوری بندوي د کومک کړي چې معنا د اسمانه څخه راځي په سوری نو زه تعبیر کوم چې معنا که سره کومک بندوي چې تاسې په خبره سر خلاصي نو دا دواړه چې دی نه کیږي که دی ځان د مځکې وي هم هغه نه بندېږي که دی ځي وایي زه هلته بندوم هم نه کیږي هغه دی چې پر ده بد لګېږي هغه کار به د هغسې جاري ولي د الله تعالی مقابله نه شي کولی پر ده کوم شی بد لګېږي د پیغمبر امداد په دې دنیا او په هغه دنیا کې الله وایي دا به جاري په یوه ذریعه دی ولاکه بند کړي دغسې وایي فلینظر معنا هغه چم چې وکړي چې رسۍ یې وغورځول هلته ده بېرته را پرې کړه یا هغه ځای بند کړي فلینظر دی وګوري هل آیا یذهبن زائلوی قیده دغه د قید چل تدبیر چې د سره جوړ کړي د رسۍ وغځول ما هغه شی زائلی یغیزو چې هغه دی په غیز په غضب کې اچي یعنی خو نه زائلی په خبره پوه سه زه د هل جواب دا استفهام انکاري دی دی وګوري چې آیا په دغه باندې هغه د درد کونده کیږي نه کونده کیږي هغه کومک به دغسې په اپۍ را روان وي هم په دې دنیا کې د حق کومک کول کیږي هم په آخرت کې الله پاک هغه جنت ولرو کوي نو په دا مضمون خو به پیدلی یاست وكذلك انزلناه ايات بينات الله پاک وكذلك پر دغه رقم لکه دا وسنی آیاتونه چې جواب لري دل ته دغه دروس سره ډولو بیان دغه په مقابله کې د مؤمنانو بیان او بیا د جبل ګمان چې کیش چې دا د دې سره نه کېد الله او الله چې عادت په یو طریقه باندې وای ام نسې د خدای پاک کومک پر دغه رقم انزلنا موږ نازل کړ دی هو د قران هم څنګه مو نازل کړ دی آیات بینات دا ګرد دغه آیاتونه دی بینات ښکاره ښکاره کړ لږ رکو انسان د خپل دماغ متوجی کی په سلول پنځه ورځې کې د قران سره عادت کیږي برای سر په خلاصي شي کله یې په خبره پوسی د سنه دی چې د قران سره ګردم خو چې ته د قران سره شناخت نه کې بر دی لکه د بیر چې پر لټه کې سر دی نه په خلاصي خو ته یو څور ته متوجی اس الله دې آیات بینات نو چې الله یې بینات بولی ښکاره یې بولی د انسان تر دماغ وروړي نه دی د خبرې ګرد په دماغ کې راځي دای چې ځان ورته عاجز کی ګران موبایل څنګه زده کی په خدای کې زموږ په یوه بیت سره خلاصي ده دا رقم ځای وای دا داسې کده داسې کوڅو ته چاته چادر وشو دا د چیر وای پاپا د دې سکول دی وایه د دې کورس دی وایه چیرې ځکه درته په کور کې زده کوي نو قران وو دې نه زده کوي چې دا څوار له سوا کار استه په د کوڅو کې دغه ضروري وشته کې خدای ته وجو نو ورته کې نو الا د بینات نو پرې شي دي وکذلك پر دغه رقم لکه دا اوس مذکور آیات نو چې انزل نامر نازل کړی دی هو د قران آیات څنګه منازل کړی دی د آیاتونه دی بینات ډیر واضح واضح پاپا کې وایي ان الله يهدي من يريد وان الله بشك الله يهدي هدايت كي من وهغه چاته يريد چا لاي اراده وكي لك قلت تقول ان الله يفعل ما يريد نو په هغه سور له سمايات چې دا وس کې رسو چې الله چې څه وغواړي هغه کوي هدايت هم دغه رقم دي چې وغواړي هغه چاته هدايت کوي مؤمنانو چا دي هدايت کړی دي کافر ته چې دغه نه اغلا زي دغه چې د نور چا اغلال لا کوي نو ته هدايت هم نه کوي وان الله وبشك الله يهدي هدايت كي من واغه چاته يريد چې الله تعالی ورته اراده سي تر دې ځای پورې خو د جنن درس زادي راغلي تر دا ځای پورې چې دا د الله تعالی په خپل اراده کې مستقل دي چې هدايت و چاته کې څوک مخ نسی نیولې اگر چې د اسمان تر سي وګور ځان د دم ذکر او ویني سي بندولې ک کم څه وغواړي چې جنت و چاته کې مخ خلق نسی بندولې الله چې چاته کې هغه ته ورکی تر دې پورې تفسیر شریف روح بیان یو روایت نقل کړی وای حضرت انس ابن مالک روایت کوي هغه چې کوم وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو نو دا دی برای ورځ یو هجره علی و دغته و مسجد د نبی صلی الله علیه وسلم برای ول د محمد د مسجد وسید څوک دی معنا خبر خو چې پیغمبر علیه السلام وفات شوی دی برای ول وسی و سرپرست یو څوک دی اصحاب ناس خو نه بار خلیفہ خو د نبی علی السلام پر ځای خو لمړنۍ خلیفہ خو ابو بکر صاحب برای حضرت ابو بکر صاحب ته لاس نه بارل هغه سړی دی برای هغه تر علی برای روز ستات څخه یو درې پښتنې کوم دا نو دا درې پښتنې چې زه وکم د دې جواب به مشته ملمیږي دا چې یا نبی یا هغه ویلی سي یا چې د نبی وسی هغه کولی سي دا جواب نو تا که دا جواب راکې نو رښتیا هغه نبی وو چې رښتیا وسی او کته په دې درو سوالو کې ودرېږي نو نبی جن نبی نو ولې نو چې څو وصیه نو خدای نبی وصیخه ویلې نو چې نه سیمه مرهم تر ته د نبی وصی نه نو معنا چې نبی علی السلام نو نبی کزه که خبر او غزایته دی بیاي چې د رسول علی السلام تر مرګ وروسته نبوت معنا و د عبادت د پر عقیده باندې معنا ور باټیلې کې شنه دي مرهم د نبی وصیخه ویلې نو اوس خو نبی نستاسه پښتنه کول کدی نه وای مرهم تر د نبی وصی نه نو څه معنی نو هغه نبی نو بار د ولوی که کوم درې پښتنه دي بار یو لاوله پښتنه می داد چې ته ما ته دار او شې چې الله تعالی پر کوم شی علم نه لري هغه کوم شی دی چې الله علم نه پر لري الله می یو پښتنه ده بل پښتنه داد بار هغه کوم شی دی چې الله تعالی لر نهسته بل دا دوا درې ما غدي چې الله په نيز نه دی موجود هغه کوم شی دی دا درې پښتنه را ابو بکر صبر ته کتل بار ته ارزن کې قزوی مړه تا څنګه پښتنه کوي د الله تعالی په باره کې ته اصحابم بارا اراده وکړه چې پراو غرزیر مننن د زنجیک جواب خو چې دی قتل دی چې مړیک حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنه نشته برل پام چې خلکو کار کوونه لري دا خو نو د انصاف کار نه دی سوال یې کړی دی یا په خپل جواب لره ورکی که مخپل جواب نه زه خو در ځان پو بلری او شعر بلری هغه ته ورولې چې جواب د خبرې لره ورکی جواب چې ورکې برکه پرغه سر بیره نه کانی کړي هغه مرکز مشته خپل لاس کې نو ته سې دې چاته بوزي چې دغه په باره کې ما د نبی علی سلام څخه داسې اورېدلې دي په حدیث کې راځي صحیح چې اللهم ايد قلبه وثبت لسانه هغه څوک دی هغه حضرت علی کرم الله وجهه دی چې پیغمبر علی سلام دعا ورته کړو یا الله پاک ته د زړه تایید وکړي د زړه قوت ورکړي معنا علم ورلره ورکړي او جبه ثابته پر حق باندې وبلې برل د نبی علی السلام دعای وړې د حضرت علی سره دورې به بوزو کدی سغه په جواب پوسی د دې پښتون اوبره نور روان سو وره له حضرت علی کرم الله وجود هغه چې دا زمری دا بلې وای دا سوالونه دا چې اول سوال کوم شی وباره ول چې هغه کوم شی دی چې علا علم نه پر لري حضرت علی سره بره ول هغه پر دغه خبر علا علم نه لري چې حضرت عزیر علی السلام د الله زوی دی الله خدسي علم پر لري چې عزير زوی نه دی بنده دی بابا دا الله تعالی علم خو صادق وي نو الله پر دا خبر باندې علم داس لري چې عزير زما زوی دی بابا دا خو باکل خبره ده نو برل پر دغه الله تعالی علم لري دا الله علم دا رقم دی چې عزير ده بنده دی زوی نه دی کی په څه تړي چې دا چی شدي چې دا د الله تعالی زوی دی برل دغه اغلی زیګه ده بار د څټولو سی خبره ده الله خبر حقائق باندې چې دي چې هغه حقیقت خبرې دي پر هغه باندې د الله په علم کې چې څنګه ده بس هغه رقم یې نو عزیر علی السلام خدای الله تعالی زوی نو خو بنده یو نبی ول دوه پښتنه دي چې شې ده بار له هغه شی چې شې دي چې الله تعالی لره نسته نو ورته صاحب کې بار خو شریک دي د الله تعالی شریک سته خو نستر و شریک نه لري الله تعالی فرد ذات دي په خدای کې نه په ذات کې نه په صفات کې ده د شریک نسته ودریمه پښتنه دي چې شته هغه دا ده چې الله تعالی په خدایي کې نسته د الله تعالی په دغه پچی کې نسته بلل خو هغه ظلم او جهالت الله تعالی د ظلم صفات لري نو الله تعالی جهالت لري خو نه لري وای خو چې نبی علی صلوات و سلام د الله تعالی و معراج ته خو نو خو را فکر تول چې یو څوک چې بنده چې یو دوست چې دوست ته زی بارل خو یو تحفه خو لر وروړي نو ته زما دوست ته ماته چی شرا وړي دي واځي کتابونه وای بار نبی علی السلام ماده شی را وړي دي چې کنه لري نو هغه لا غچې دي ولغه عجز خو زه بنده یم زما د زړه بندګۍ په توګه راغلی ته عجز لري الله پاک له عجز لري خلاصه د خبرې مې ده چې د دریم سوال خو دغه چولغه کوم شی دی چې د الله تعالی په وړاندې نسته حضرت علي رسول الله عجز دي په دغه دوه آیاتو پرې د اکثر ورده چې ان الله يفعل ما يريد الله چې اراده وکي هغه پیل کې څوک مخ نه سني ولا کې پر چا شل کېږي که پر چا بدل کېږي که څوک جاړي که څوک خاندي دا بل چې ان الله يهدي من يريد چ الله تعالی چې و چاته وغوړ هغه ته اراده کوي الله تعالی څوک نس عاجز کول چې یا د زمانه دي خوش وجه ته به اراده هدایت نه کوي وجه بل ته بکه نو دا غد وایي خبرې چې وکړي چې هغه ما یرید ما یو تلتم دا رقم سو التم من یرید دا چې الله په خپل اراده کې مستقیل دي څوک عاجز کولای نسی نو کداغه کسان چې ګمان کوي چې د پیغمبر کومک دي نه کوي الله دا کومک دی نسی بندول نه په دې دنیا کې بندول نه پراغه کفر د بدلګیږي ګر ساجزان اسمان ته وخیږي پرې ورسی باندې بار ځان د خطا کې دم ځکی دی وې نسی بدول زپ پښ کې مستقل یم. نو الله عز وجل داس مستقل ذات دی چې اچا ته په اچ کې احتیاج نه لري. زموږ پر ایمان دی الله عز وجل دې مشتاق جنت را نصیب کړي، هدایت را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب.